pragu zaboravljena, ko neželjena beba, poput poludravog kamena, tebi nedovoljno vredna. Al draža ti je moja zamena, preko vode prevešće te žena. Samo da smo načisto, lažem da sam fantastično, u svakoj čaši tražim dno, a to te sladi sad isto. Samo da smo načisto, lažem da sam fantastično, u svakoj čaši tražim dno. U očima mi sjaja tvoj pogled, moj raj. Al čini mi se nisi taj, ovo liči mi na kraj. Ko urodni zavičaj, trčim u tvoj zagrljaj. Al čini mi se nisi taj, ovo liči mi na kraj. Zamisli da smo sami na sekund i mazimo se ko glumci na setu. Poljubi me ko da sluti na štetu, samo reci i bit ću sama na svetu. Samo da smo načisto, lažem da sam fantastično, u svakoj čaši tražim dno, a to te sladi sad isto. Samo da smo načisto, lažem da sam fantastično, u svakoj čaši tražim dno. U očima mi sjaja tvoj pogled, moj raj. Al čini mi se nisi taj, ovo liči mi na kraj. Ko urodni zavičaj, trčim u tvoj zagrljaj. Al čini mi se nisi taj, ovo liči mi na kraj. Samo da smo načisto, lažem da sam fantastično, u svakoj čaši tražim dno, a to te sladi sad isto. Samo da smo načisto, lažem da sam fantastično, u svakoj čaši tražim dno. U očima mi sjaja tvoj pogled, moj raj. Al čini